U Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 24 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest 6. Serwis, Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Nie tylko do Chin czy Korei Południowej, ale także do Włoch odradza Polakom podróże Główny Inspektorat Sanitarny. 10 tysięcy odbiorców bez prądu w Wielkopolsce. Awarię spowodował silny wiatr przechodzący przez Polskę. Wszyscy uczniowie wracają do szkoły. Ferie zakończyły się w ostatnich 4 województwach. Z powodu koronawirusa Główny Inspektorat Sanitarny odradza Polakom podróżowanie nie tylko do Chin czy Korei Południowej, ale także do Włoch. Chodzi szczególnie o regiony Lombardia, Wenecja Luganejska, Piemont, Emilia Romagna i Latium. AGIS przestrzega podróżnych, by w przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem zgłosić się do szpitala z oddziałem zakaźnym. We Włoszech zmarła 3 osoba zakażona koronawirusem. Potwierdzono 152 przypadki. Najwięcej na północy kraju. Jedno zakażenie odnotowano w Piemoncie. Chory jest w szpitalu w Turcji. Dyrektor Kliniki Chorób Zakaźnych Placówki Giovanni Di Perri powiedział telewizji Rai News, że stan pacjenta jest dość dobry i mieści się w 80% łagodnych przypadków. A według naszej wiedzy ta osoba codziennie dojeżdżała do pracy do firmy w Mediolanie, w której odnotowano kilka przypadków zakażeń. Osoby mające kontakt z naszym pacjentem czują się w tej chwili dobrze, trwają badania. Upewniamy się, czy mogły zarazić się tą samą chorobą. Przez koronawirusa o północy, 2 dni wcześniej niż zaplanowano, zakończył się karnawał w Wenecji. W Mediolanie odwołany został tydzień mody, nieczynny jest również Teatr La Scala. Zamknięta pozostaje Mediolańska Katedra. Władze Lombardii zdecydowały o zamknięciu na tydzień wszystkich szkół w regionie. Włoski rząd wprowadził kwarantannę obejmującą 10 gmin na północy, w których mieszka około 50 tysięcy osób. Od grudnia w Chinach epicentrum epidemii zmarło prawie 2600 osób. Ponad 77 tysięcy jest zarażonych. Koronawirus dotarł do około 30 krajów. W Polsce nie potwierdzono żadnego przypadku. Przez wichury bez prądu 10 tysięcy odbiorców w Wielkopolsce. Nie ma utrudnień na drogach, nikt także nie ucierpiał. Przez awarie spowodowane silnym wiatrem energii elektrycznej nie ma 6 tysięcy gospodarstw w rejonie powiatu leszczyńskiego oraz około 4 tysięcy w rejonie powiatu kępińskiego. IMGW uspokaja, wichury, które przechodzą przez Polskę, będą już słabły. Najsilniejsze porywy do 80 km na godzinę wystąpią na wschodzie kraju, mówi synoptyk Jakub Gawron. Porywy wiatru na przeważającym obszarze kraju nie powinny przekraczać 55-60 km na godzinę. Jedynie rano na południowym wschodzie te porywy będą jeszcze silniejsze. Silny wiatr daje się we znaki od soboty. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało wczoraj alerty 2 stopnia dla 10 województw. Na Ukrainie uroczystości 76. rocznicy pogromu Huty Pieniackiej. Pod koniec lutego 1944 roku ukraińscy nacjonaliści wymordowali tam polskich mieszkańców. Wieś przestała istnieć. Przy krzyżu i tablicach z nazwiskami pomordowanych hołd oddały rodziny ofiar i przedstawiciele polskich władz. Był także urodzony w Hucie Pieniackiej i cudem uratowany Franciszek Bąkowski. Zginął ojciec, mama, brat, babcia, wujek z żoną i trojgiem dzieci i stryj. Uciekałem razem z sąsiadką, moim bratem. Ona miała swoje 3 dzieci. Uciekaliśmy z huty na Majdan Pieniacki. Tam mieszkała siostra mojej mamy. Na tablicach pamięci w Hucie Pieniackiej widnieją nazwiska około 850 pomordowanych. Jednak zdaniem rodzin ofiar i historyków może ich być o wiele więcej. 3 osoby zostały poparzone w wypadku w szkole podstawowej numer 10 w Tarnobrzegu. Podczas dnia otwartego w czasie pokazu eksperymentu chemicznego doszło do wybuchu, informuje rzecznik tarnobrzeskich strażaków Jacek Widuch. Poparzeń doznała jedna z nauczycielek, poparzeń twarzy i ręki, natomiast druga nauczycielka oraz uczennica, które asystowały w trakcie tego pokazu, również doznały na szczęście mniej groźnych obrażeń. Poszkodowane zostały zabezpieczone, przygotowane do transportu. W szpitalu pozostają 2 nauczycielki, uczennica po badaniach została zwolniona do domu. W ramach pokazu przygotowywano mieszankę fotobłyskową. Koniec zimowej laby. Uczniowie z ostatnich 4 województw wracają dziś po feriach do szkoły. Tradycyjnie najchętniej odwiedzanym regionem były Tatry. Jan Krzeptowski-Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego mówi, że podczas tych ferii odwiedziła ich rekordowa liczba turystów.

Dzień dobry. Pearl Jam na dobry początek dnia i całego tygodnia. 11 minut po 6. Kłaniamy się i witamy. No i państwo się domyślają, że to nie jest ostatni Pearl Jam dziś w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. No bo przecież przed nami także pierwsze miejsce ostatniego notowania listy, a na pierwszym nietypowo Pearl Jam. 227 trójek, Piotr Łodej już czeka na rozmowę, a także ranek małpa polskieradio.pl. Siedem, jeden, trzy, trzy, pięć, SMS-owo też. Ozzy Osbourne o poranku. Zawsze z przyjemnością. Dzień dobry. Kłaniam się, witam wszystkich w poniedziałek. Chciałem powiedzieć, że przyszła zima, śniegu nie ma, no. A jeszcze wczoraj na Podkarpaciu około godziny 22 był silny wiatr, ulewa i burza z piorunami. Proszę sobie wyobrazić, takiej zimy to ja nie pamiętam, odkąd żyję. Aha, dziękuję trójce za Ozzy'ego. Ozzy super, jak zwykle. Kłaniam się i pozdrawiam. Tu pełna zgoda, oczywiście Ozzy zawsze o poranku super. Jeśli chodzi o to, co działo się wczoraj wieczorem, to tak po 22, z tego co mi mignęło, na śnieżce wiało z prędkością 223 km na godzinę. Na śnieżce, ale już będzie słabszy ten wiatr. 15,5 minuty po 6. Zapraszamy do trójki. A do dziewiątej co się wydarzy? Wydarzy się salon polityczny. O 8.13 państwa gościem będzie europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski. A poza tym mówić będziemy o koronawirusie. Polak powrócił z Wuhan. Fragment rozmowy z nim dziś także w audycji porannej. W ogóle nigdy w życiu nie pomyślałbym o tym, że znajdę się w miejscu, gdzie miasto musi być zamknięte. I poczułem się trochę jak na wojnie. Zapraszamy państwa. Po 7.20 Marcin Pośpiech opowie państwu o tej rozmowie, o tym, co się wydarzyło. po 7.20 zapraszamy. A poza tym będzie o gitarze i wczorajszym koncercie. To instrument legendarny, cel zbożny i mam nadzieję, że dołożyłem malutką cegiełkę do wykształcenia jakiegoś zdolnego muzyka. Wspaniała gitara, wspaniałe przedsięwzięcie. O wszystkim Państwu opowiemy po 6.35 o tej gitarze i o tym koncercie, który wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A poza tym odwiedzimy także gruzińską piekarnię. Dlaczego? To proszę posłuchać to jeszcze przed 6.30. No i oczywiście projekt Tata, jak słyszeliśmy w serwisie i wiemy o tym dobrze, skończyły się ferie, a ferie to czasem wyzwanie. Jedno jeździ, drugie się uczy, trzecie w ogóle nie chce jeździć albo próbuje i zdejmuje te narty, więc saneczki jakieś w pogotowiu. Zawsze coś i to zawsze w czasie ferii, co się wydarzyło. O tym także być może Państwo opowiedzą. Zapraszamy na projekt Tata po 7.45. Przed 7 spotkamy się oczywiście z panią Heleną, czyli z Janną Kołaczkowską, a kwadrans po 7 spotkamy się z doktorem Tomaszem. To będą pytania z kosmosu. Teraz z kolei pierwsze strony gazet. Zaczniemy od Polska The Times. Epidemia wirusa z Wuhan w Europie. Punkt krytyczny we Włoszech o krok od paniki. 11 gmin odciętych od świata, 50 tysięcy ludzi uwięzionych. Taki duży artykuł, duży tytuł na pierwszej stronie Polska The Times. To poza tym dziennik Gazeta Prawna Fiskus ma szybciej kontrolować. Nie można przychodzić do firmy przez cały rok po jednym dniu w każdym miesiącu. Limit czasu na kontrolowanie mikroprzedsiębiorcy to 12, ale kolejno następujących po sobie dni roboczych. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, o tym informuje dziennik Gazeta Prawna w Rzeczpospolitej. Po wyborach restart PiS. Obóz władzy zajmuje się teraz kampanią prezydencką, ale reelekcja Andrzeja Dudy oznaczałaby powrót do kilku odsuwanych od miesięcy tematów, na przykład pełnego składkowania zleceniobiorców. To informacja z Rzeczpospolitej. Gazeta Polska codziennie. Szefowa sztabu Dudy ofiarą damskiego boksera. Mężczyzna znacznie większy od nas, silniejszy, szarpał moje dziecko. Próbowałam go przekonać, żeby puścił syna. Wówczas mnie chwycił, zaczął dusić. Próbowałam uwolnić uścisk ręki, która mnie dusiła. Wtedy go ugryzłam, powiedziała w Polsat News mecenas Jolanta Turczynowicz-Kieryło. Tymczasem Gazeta Wyborcza, dając wiarę mężczyźnie, ogłosiła, że szefowa kampanii Andrzeja Dudy pogryzła mieszkańca Milanówka. To Gazeta Polska codziennie. W Gazecie Wyborczej z kolei taki oto artykuł na pierwszej stronie. Dlaczego adwokat ugryzła mieszkańca Milanówka? Hejterskie ulotki w ciszy wyborczej. Świadek twierdzi, że nowa szefowa sztabu Andrzeja Dudy w ciszy wyborczej roznosiła polityczne ulotki. Prawniczka podaje różne wersje. Dziś od kontaktu z ulotkami się odcina. Wcześniej zeznała, że na ulicy znalazł je jej syn. To z pierwszej strony Gazety Wyborczej. Nasz dziennik pokonać raka. Immunoterapia może sprawić, że nowotwory staną się chorobami przewlekłymi. To taka informacja w naszym dzienniku. A jeśli chodzi o przegląd sportowy, to nasi koszykarze na pierwszej stronie. Giganci, sensacja. W Saragossie Polska pokonała Hiszpanię 80-69 w eliminacjach Mistrzostw Europy i to rzeczywiście sensacyjny wynik. I gratulacje dla nas, dla naszych koszykarzy. Tak wyglądają pierwsze strony gazet. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce. Mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysoki jak pal. A ja bardzo, tak bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć u ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. Ja chcę tego końca, ja chcę, by smucił się. Tak, biało, że ojojoj. Znam Śnieżkę, znam Śnieżnik, to Sudety. Tam troszeczkę zawsze bardziej wieje, ale połączę to z feriami. Nauczyłam dzieci jeździć na nartach w Międzygórzu, tam jest też ogród bajek. Chcę powiedzieć, że najlepiej jednak jak wszyscy jeżdżą. Nie, że się biega za jednym albo za drugim. Mój założył narty, wziął jakiegoś pieska lokalnego i pierwszy raz zjechał, już tak jeździ. Teraz jak szalony. Pozdrawiam. I bardzo dobrze. Ferie za nami skończyły się w projekcie Tata. Będziemy rozmawiali o tym, no właśnie, że różnie to bywa w czasie ferii. Jeden to, drugi to. Aha, jeśli chodzi o naszych koszykarzy i wygraną z Hiszpanią, sensacyjną dość wygraną, to pan Robert dopytuje, czy aby to nie jest prognostyk przed Euro 2020. Tu odczytuję nutkę piłki nożnej. Zapraszamy do Trójki. Ale nie o tym teraz, 23 minuty po szóstej. Gruzińskie piekarnie, coraz bardziej popularne w naszym kraju. Chętnie je odwiedzamy, chętnie kupujemy produkty. No i właśnie korzystając z okazji, że nasz korespondent Maciej Jastrzębski był w Gruzji, poprosiliśmy, żeby odwiedził taką lokalną, tradycyjną piekarnię. W Tbilisi, rzut kamieniem od wynajmowanego przeze mnie mieszkania, jest maleńka piekarnia, z której już o świcie dochodzi niesamowity, kuszący zapach gorącego chleba. Często kupowałem jeden taki chrupiący placek, tym chętniej, że sprzedawała mi go urocza Gruzinka o włosach czarnych jak skrzydła kruka. Więc gdy zszedłem dziś rano, żeby w Państwa imieniu zapytać, jak się taki gruziński chleb wypieka, zdziwiłem się, widząc mężczyznę w średnim wieku, ubranego w biały fartuch i zagniatającego ciasto. Mężczyźni to się dylają, żeńczyźni to się dylają. Mężczyźni też pieką chleb i kobiety oczywiście też. Robi taki chleb ten, kto umie, a nie jest to wcale takie trudne. Jeśli umie, A komu udają się lepsze wypieki? Ludzie! Kobietom? Oczywiście, że kobietom wychodzą smaczniejsze placki. Ale moje też są niezłe. Chyba umiem to robić, bo ponad 40 lat już piekę. A zdradzi nam pan recepturę? Pod gruziński chleb. O, żeby powstał gruziński chleb, nie trzeba wiele. Tyle, co sama natura dała. Potrzebna jest woda, mąka, drożdże i sól. Drożdż nadaj, sól. No, ja to wszystko mam w domu, ale gruzińskiego chleba upiec nie potrafię. Trzeba wziąć 10 litrów wody, 14 kg mąki, 100 gram drożdży i 0,5 kg soli. Mieszamy, ugniatamy i znowu mieszamy. Potem odstawiamy i co kilka minut mieszamy i zostawiamy, żeby rosło. Łącznie trwa to gdzieś ze 2-2,5 godziny. Później porcujemy na placki i przyklejamy do ścian rozgrzanego pieca i chleb gotowy. Dni są jednak różne. Czasami udaje mi się upiec 150, czasami 200, a nawet 250 takich placków. Jest 250 sztuk. A ten piec to jak się nazywa? Tony. Jest okrągły, ze spiralą grzewczą w środku i przykrywką. Tradycyjnie mogą być kamienne, ceglane i wszystkie mają w środku palenisko, które rozgrzewa prawie do czerwoności ścianki takiego pieca. A tony to się nazywa dlatego, bo ciasto przyklejamy do ścianek pieca, takie cienkie, i chleb jest płaski, delikatnie półokrągły i nosi nazwę szoti. No, my przyzwyczailiśmy się, że szoti jest jasnego koloru, delikatnie słonawe i chrupiące. Ale gdy się jedzie przez góry do Kutaisi w środkowej Gruzji, to można kupić w przydrożnych wioskach taki gruziński chleb, tylko słodki, jak polska chałka. A, eta nazuki nazywa się. Jest taki, nazywa się nazuki. I tylko w tym regionie Gruzji go robią, nigdzie indziej. A jest jakieś tam sekrety? A z szoti są związane jakieś legendy? No jest legenda, koniecznie. Oczywiście, że są. Jedną z nich opowiadała mi babka. Dawno temu, gdy toczyła się wielka wojna i brakowało chleba, nie było gazu i światła, w takim mieście Racha ludzie ułożyli z kamieni i glinianych cegieł krąg. Wewnątrz rozpalili ogień, a gdy kamienie rozgrzały się do czerwoności, zaczęli rzucać na nie kłosy traw z ziarnami. I tak uchronili się od głodowej śmierci, piekąc gruziński chleb. Gdy piecze pan chleb, to śpiewa pan czasami gruzińskie piosenki? Nie. Szczerze odpowiedział pan piekarz, ale na pożegnanie zanućmy sobie coś po gruzińsku. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Maciej Jastrzębski odwiedził w Gruzji taką tradycyjną piekarnię. Mam nadzieję, że Państwo poczuli ten zapach. 27 minut, właściwie nawet 27,5 minuty po 6. Już niedługo w Trójce skrót wiadomości. A w międzyczasie jeszcze 10, dokładnie 10 w skali Beauforta. Rzucało nami w górę w dół i fala zmyła żagle. A bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął czorta. Nie daje łajbie żadnych szans. Przedziwne czasem sny się ma. 10 w skali Beauforta. Bardzo dziękuję Państwu za zdjęcia, bo przychodzą zdjęcia Państwa produkcji. Chodzi oczywiście o chleby. Zapraszamy do reklamy. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 6:30. Anna Kowalik-Brancati. Zamknięty teatr La Fenice w Wenecji, mediolańska La Scala, odwołany wenecki karnawał, pozamykane szkoły, muzea i kościoły. We Włoszech są już 3 ofiary śmiertelne koronawirusa. Potwierdzono ponad 150 przypadków zachorowań. Główny inspektorat sanitarny odradza Polakom wyjazdy do Lombardii, Wenecji Euganejskiej, Piemontu, Emilii, Romanii i Latium. 3 osoby poszkodowane w wypadku, do którego doszło po południu w szkole podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu. Podczas pokazu eksperymentu z użyciem substancji chemicznej doszło do wybuchu, mówi rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu Jacek Widuch. My jako strażacy oprócz tego, że udzieliliśmy pomocy poszkodowanym, zabezpieczyliśmy to miejsce, również sprawdziliśmy, z jaką substancją mieliśmy do czynienia. Okazało się, że substancja nie jest groźna, jeśli chodzi o środowisko, czy też o wpływ na człowieka. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w ramach pokazu przygotowywano mieszankę fotobłyskową. Wichury nad Polską. Bez prądu jest około 10 tysięcy odbiorców w Wielkopolsce. Problemy mają głównie mieszkańcy powiatu leszczyńskiego i kępińskiego. Zerwane sieci energetyczne, zwalone drzewa i zerwane dachy to efekt wichury, która przechodzi nad województwem opolskim. Do północy jednostki straży interweniowały ponad 230 razy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ogłosiło alerty drugiego stopnia dla 10 województw, głównie zachodniej i południowej Polski. Zaleca, by mieszkańcy tych terenów w miarę możliwości zostali w domu oraz zabezpieczyli rzeczy, które porwane wiatrem mogą stanowić zagrożenie. Pełny serwis Trójki o 7:00.

mosquito. Of course they know. You ain't fooling nobody. Yeah. Snow came. Come on. Two-tanned horse. Yeah. Then something. Morrissey, ale nie sam. Za 19,5 minuty siódma. Zapraszamy do Trójki. To legendarna gitara, na której Apostolis Anthimos nagrał drugą płytę zespołu SBB. Instrument był licytowany podczas grudniowej akcji Święta Bez Granic 2019. A szczęśliwym posiadaczem został pan Piotr Mazek, który wczoraj podczas koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odebrał tę kultową gitarę. Nie ukrywam, że to było duże wzruszenie otworzyć futerał, który przywiózł Anthimos Apostolis do Trójki. Piotr Metz. I zobaczyć gitarę, na której powstawała płyta, na której się wychowywałem, czyli drugi album SBB, Nowy Horyzont. Jak usłyszałem, że jest licytowana ta gitara, ponieważ uwielbiam zespół SBB i Apostolisa i całego polskiego rocka, tego najlepszego. Piotr Mazek, właściciel wylicytowanej gitary Apostolisa Anthimosa. Z tamtych czasów, z lat 70. i zbieram płyty, pomyślałem sobie, że to byłaby fajna rzecz, taka gitara. Nie dawałem sobie większych szans. Udało się. Szanowni Państwo, mamy teraz niezwykłą uroczystość. To będzie ceremonialne przekazanie gitary, na której z SBB nagrali płytę Nowy Horyzont. Oklaski i gratulacje dla pana Piotra i dla ofiarodawcy. Akurat na tej gitarze nagrywałem Nowy Horyzont, to była druga płyta SBB. To robili chłopcy z Gdańska, Majonez się nazywa firma. Apostolis Anthimos. No to była moja jedyna gitara przez jakiś czas. Ona jest wyposażona w bardzo dobre strojki, mostek i tak dalej. ogóle wyjątkowość tego instrumentu i tego miejsca i czasu, w którym ona powstała później, dzięki niej powstały wspaniałe płyty SBB, daje jej takiego już charakteru artefaktu, ikonicznej rzeczy. I to mnie pociągało w tej licytacji, że nie jest to jakiś instrument z współczesnych czasów, czy to jest już jakaś pamiątka dla fanów rocka, SBB w szczególności, czy w ogóle samego Apostolisa. Jak to wszystko wyglądało? Usłyszała pani o licytacji i wtedy jaka była pierwsza myśl? Z początku mieliśmy ochotę przystąpić do tej licytacji, ale później pomyślałam, że może będzie to nie tak, my to żeśmy wyprodukowali, niech inny to ocenią, niech ta licytacja będzie taka luźna od jakichkolwiek wpływów. Halina Dziewulska, współwłaściciel firmy Majonez. Śledziłam z zapartym tchem i w pewnym momencie pomyślałam, że skoro nie uczestniczę w licytacji, to podjęliśmy decyzję, to może damy dożywotni serwis. Gitary trzeba od czasu do czasu progi poprawić, żeby ona była sprawniejsza. No i zdeklarowaliśmy się, że bardzo chętnie pomożemy, z przyjemnością zresztą. To instrument legendarny, cel zbożny i mam nadzieję, że dołożyłem malutką cegiełkę do wykształcenia jakiegoś zdolnego muzyka na wirtuoza, takiego jak Antymus Apostolis. Panu Piotrowi bardzo, bardzo dziękujemy za udział w akcji Święta bez granic 2019, a gitara została dodatkowo wzbogacona o autografy zarówno Apostolisa, jak również Dariusza Kozakiewicza, Jana Borysewicza i Andrzeja Nowaka. A koncertowi przysłuchiwała się Monika Suszek. To posłuchamy SBB? Thank you. Tak, tak to się wydarzyło, naprawdę. SBB o poranku. SBB jest petarda wymiata. Jest pierwszy poniedziałek w tym tygodniu, który należy jakoś uczcić, a skoro jest to SBB, to mnie się bardzo kojarzy z James Taylor Quartet, temat przewodni serialu JFK. O, widzi pan. I tak się przypadkowo składa, że może nam się akurat dzisiaj nie udać. Wczoraj przez kilka chwil przez szkła lornetki obserwowałem przybującego nad sąsiednim jeziorem największego z polskich jastrzębi bielika. Powiem panu, to jest niezwykły widok. Jak się wpatrzy człowiek w jego oczy, to taka zimna stal. Mają dobrze w tym roku, bo nie ma lodu. One się głównie rybami żywią. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia, panie Adamie. Kłaniamy się. Ale miał pan szczęście, tak żeby takiemu bielikowi w oczy, jak stal... Urywki z kalendarza. Za 9 minut będzie 7 teraz kobieta jak stal i mężczyzna, o, również. Joanna Kołaczkowska z Kabaretu Hrabi, czyli pani Helena. Tadeuszu, zabrałam cię na spacer, żeby się zapytać, czy z naszym Aleksiejem aby wszystko w porządku? O, nie. A taki jakiś jest. Nie wiem, zakochał się czy jak. O... Nie wiem, może w naszym kocie. Nie. Różnie bywa, Tadeuszu, wiesz, różnie. Gdy wrócimy do domu, to może nie włączajmy Aleksieja. Nie wiem, że to nasz inteligentny dom, ja wiem, ale jest taki namolny. Chodź, kupimy ci szczoteczkę do zębów. A wiesz, że dzisiaj mija 82 lata, gdy do sprzedaży trafiły pierwsze szczoteczki do zębów z nylonowym włosiem? No. Wiem, Martyna Jakubowicz, wiem. Urodziny ma dzisiaj. Siąte este, wiem. Cichutko. Potrzymaj mrzygło, da? Dzień dobry, poproszę szczoteczkę do zębów dla Tadeuszy. A także gazetę Ranne Wiadomości. Mogę nie płacić? Super, dziękuję. Jej, popatrz, ale numer. Zobacz, 202 lata temu mały Fryderyk Chopin pierwszy raz zagrał publiczny koncert. Skrzat miał 8 lat wtedy. Dobra, chodź, wracamy. Tadeusz, a mrzygłód chyba nie lubi Aleksieja. No widziałeś? Nie. No jak to po czym poznałam? Gubi wąsy. Pani Helena, Joanna Kołaczkowska z Kabaretu Hrabi. Męski głos państwo na pewno rozpoznali. Prawda? Jutro się też pojawi dokładnie o tej samej porze ten męski głos. Za 7 minut będzie 7, jak usłyszeliśmy, pani Martyna obchodzi dziś 100. urodziny. Nowa tu u nas mi gości.